إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. بے شک جو لوگ ہماری آیات کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. کافروں کا اوڑھنا بچھونا آگ ہی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اس سے روگردانی کی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی نہ ان کا عمل صالح اوپر چڑھایا جائے گا نہ دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجر شخص کی روح کے قبض کرنے کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان پر چڑھیں گے اور ملے اعلیٰ کے جن فرشتوں پر سے گزر ہوگا وہ پوچھیں گے کہ یہ کس کی خبیث روح ہے تو اس کا قبیح ترین نام لے کر کہا جائے گا کہ فلاں کی ہے حتیٰ کہ آسمان تک پہنچیں گے اور کہیں گے کہ دروازہ کھولو لیکن دروازہ کھلے گا نہیں جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے لا تفتح لهم ابواب السماء. سنن ابی داود نیز مسند احمد الشریعہ للامام الاجری مستدرک حاکم وغیرہ میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے کی مشایعت کرتے ہوئے یعنی اس کے ساتھ چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے. ہم بھی آپ کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں. ہمیں خاموش و بے حرکت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے. پھر رسول اللہ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ مانگو. دو یا تین دفعہ فرمایا پھر ارشاد ہوا کہ مؤمن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں. اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. پھر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرحانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مطمئن روح مغفرت ربانی کی طرف چل. یہ سنتے ہی روح مؤمن کی نکل پڑتی ہے جیسے کہ مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں. روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں. وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے. اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں. جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو. کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی. آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آتے ہیں. اسی طرح آسمان با آسمان ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے. اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا. اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے. یہاں یعنی اس کے جسم اس کی لاش کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے. وہ یعنی مؤمن بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے. وہ مؤمن بندہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے. وہ مؤمن بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر پوچھتے ہیں تمہارا ذریعہ علم کیا تھا یعنی ساری باتیں تمہیں معلوم کیسے ہوئیں. وہ مؤمن بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی تھی اس پر ایمان لایا تھا. اب آسمان سے ایک ندا یعنی آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ جنت کے کپڑے اسے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے. اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے. ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ آج تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا پورا کیا جاتا ہے. وہ مؤمن بندہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں. تو مؤمن مرنے والا بندہ کہے گا اے اللہ اسی وقت قیامت قائم کر دیجئے, میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تا حد نظر ہوتے ہیں. اب موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غصے کی طرف جا, تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے. فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے. وہ اس کو لیتے ہی طرفت العین یعنی آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں اس کو اپنے ساتھ لائے ہوئے ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں. اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے. اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح خبیث ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی فلاں کی. اور جب آسمان تک پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا ہے. پھر رسول اللہ نے لا تفتح والی آیت پڑھی, یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کے طبقے زیرین یعنی سجین میں لے جاؤ, چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے. پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شرک کرتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے, گویا ایسا شخص آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں. اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے. دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ یعنی کافر اور فاجر بندہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا. پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں ہوں. اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں. اب آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا یہ بندہ جھوٹ کہتا ہے, اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو اور اسے دوزخ کا کپڑا پہنا دو کہ اس کو دوزخ کی حرارت یعنی گرمی اور باد گرم پہنچتی رہے. اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جائے. ایک قبیح چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے, یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل ہوں. کافر کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے, جنازے کے ساتھ تھے. باقی بیان سابقہ بیان ہی کی طرح ہے. حتیٰ کہ مؤمن کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں. کافر کی روح پر ایک ایسا فرشتہ متعین ہوتا ہے جو اندھا بہرا اور گونگا ہے. اس کے ہاتھ میں گرز یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارے تو ریزا ریزا ہو جائے, چنانچہ اس کی ایک ہی چوٹ سے اس کا چورا ہو جاتا ہے, بالکل مٹی بن جاتا ہے. پھر وہ جیسا کا ویسا بحکم الہی بن جاتا ہے. پھر ایک اور مار پڑتی ہے, وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جنوں انس کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے. اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آنکھ بچھ جاتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, یعنی اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ باہر نکل سکتا ہے تو پھر کافر بھی داخل جنت ہو سکے گا, غرض یہ کہ کبھی نہیں ہو سکتا. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس لفظ کو جمل پڑھتے تھے, یعنی ضم جیم اور تجدید میم کے ساتھ. جمل موٹی رسی کو کہتے ہیں جس سے کشتیاں باندھی جاتی ہیں.